prošle godine dušu ti uzima neki drugi čovjek, potajno te ima. Naivno sam vjerovao, vjerovao tebi, da ti mene nikad prevarila ne bi. Naivno sam vjerovao, vjerovao tebi, da ti mene nikad prevarila ne bi. Zgazila si lako, kuneš mi se nije sve kako izgleda, al se srce pita da li voliš ga. Kuneš mi se nije sve kako izgleda, al se srce pita da li voliš ga.